Fish to Purple Mushroom House i grupa Trance to the Sun. Ashkelon Sign to niezwykle pracowity muzyk, który właśnie powrócił z trasy koncertowej kolejnego projektu, w który jest zaangażowany, a mowa o Soria, którego główną postacią jest Enrique Ugalde, w połowie Meksykanin specjalizujący się w tuwińskim śpiewie gardłowym. Śpiew gardłowy albo alikwotowy to rodzaj śpiewu, w którym śpiewak wykorzystuje zjawisko rezonansu i formanty powstające podczas śpiewania, gdy powietrze płynące z płuc przechodzi przez więzadła głosowe i przez jamę ustną. Koncertowali na zachodnim wybrzeżu Stanów Zjednoczonych, dali 8 koncertów. W roku 2008 w Tuwie, podczas festiwalu, gdzie oceniane były umiejętności śpiewu gardłowego, Enrique zajął 3. miejsce. Posłuchajmy próbki tej przepięknej muzyki współtworzonej przez Ashkelona, Saina i Enrique. Soria. Thank you. Powracamy do nowości w trzeciej stronie Księżyca. Z nową epką Fundamental Fantasy powrócił nowojorski duet Tempers. Percy, Tail in My Mouth. Stromboli to wyspa w archipelagu wysp Liparyjskich we Włoszech, położona na Morzu Tyreńskim. Tam odbywał się jakiś czas temu festiwal o nazwie The Volcano Extravaganza i podczas tego festiwalu, również na tym festiwalu, grupa Tempers występowała i okładka ich nowego wydawnictwa Fundamental Fantasy to właśnie zdjęcie ich, sfotografowali się właśnie na tle tego miłego widoku. Jasmine i Eddie to duet z Nowego Jorku i w lutym ukazała się ich epka. A my zaglądamy na nowe wydawnictwo Framework ze Sztokholmu, postpunkowa grupa Projection. In My Mouth to za mało i Tempers zagrali jeszcze jedną kompozycję z epki Fundamental Fantasy. Tym razem było to nagranie Farther, a my przechodzimy już do szwedzkiej grupy Projection Dark City. We'll be right back. Dark City i zespół A Projection ze Sztokholmu. Tak, grupa pochodzi ze Sztokholmu. Ma na swoim koncie dwie płyty. W 2015 roku Exit, a przed chwileczką nowość z 2017, Framework. Konkretnie 13 stycznia ukazało się to wydawnictwo. Jak Państwo słyszą, bardzo energetyczne, 13 kompozycji. No tak uznaliśmy, że około godziny 1:30 to najwyższy czas troszkę Państwa rozbudzić, na być może sięgnąć po kolejną kawę. Niebawem pieśń księżycowa również Państwu pozwoli trzymać muzyczny szlak. pełnia@polskieradio.pl to kontakt z nami. Pytają Państwo, czy wiemy cokolwiek na temat nowej płyty Fields of the Nephilim. No niestety nie wiadomo nic. Karl milczy. Jeszcze daty oficjalnie żadnej nie ma. pełnia@polskieradio.pl to przypomnę jeszcze raz ten adres. Zachęcamy Państwa również do sięgania po strony, na stronę facebookową TSK Trójka Info to strona oficjalna, a facebookowa to trojka.tsk. Projection pozostają pod silnym wpływem takich wykonawców jak Interpol, New Order, The Cure czy też Chameleons. Kiedy zespół utworzony został w 2013 roku, co ciekawe, od razu kilka oficyn wydawniczych było zainteresowanych podpisaniem z nimi kontraktu. Zdecydowali się na mieszczącą się w Hamburgu firmę Tapiet Records. Jeszcze jedna propozycja Szwedów, I Am Not Here. A Projection. Muzyka Szwedów mieści, brzmienie ich muzyki mieści się gdzieś pomiędzy współczesną muzyką indie rocka, klasycznym postpunkiem. Podobno dają bardzo żywiołowe i ciekawe koncerty. Jeżeli ktoś z Państwa miał okazję widzieć ich na żywo, wdzięczni będziemy za podzielenie się wrażeniami pod adresem pełnia@polskieradio.pl. A na zakończenie spotkania z ich najnowszym wydawnictwem Framework jeszcze jedna propozycja: No Light. Powraca do nas pieśń księżycowa Devoured by Flowers, Luminescent Sun. the head of a pawn. I had no heart, no will of my own. Every dream was for the blind. I was sleeping, I was sleeping. Devoured by Flowers i Luminescent Sun to nasza pieśń księżycowa marca. A wspominałem, że Dorian Campbell, który jest głosem Devoured by Flowers, śpiewał wcześniej, był frontmanem zespołu Summerland. Nagrywali dla nowojorskiej oficyny Middle Pillar Presents, nieistniejącej już niestety, i na początku tego stulecia w 2001 wypuścili debiutancki album Sivo, a później w 2006 roku ukazała się druga płyta Summerland, Imaginary Ways. Wysłuchajmy nagrania Summerland. Będzie to kompozycja ukrywająca się pod znacznikiem drugim na tej płycie, Elfin Girl. Ways, point trzeciej stronie Księżyca powracamy do nowości Drap Majesty z nowej płyty The Demonstration. Alright. Drop Majesty z Los Angeles 15 marca wystąpią w O2 Akademię Islington w Londynie. Później będą koncertować w Niemczech, Szwajcarii, Austrii, by wystąpić wreszcie na początku czerwca na kolejnej edycji festiwalu Wave Gothic Treffen w Lipsku, a po Lipsku udadzą się na trasę koncertową do Stanów. Tak, a sam festiwal w Lipsku zapowiada się bardzo dobrze. W tym roku potwierdzono już 94 zespoły, wśród nich m.in. The Mission, B-Movie, Black Nail Cabaret, Jarbo, Petera Heppnera, Idena. I tutaj wystarczyłby sam ten jeden zespół australijski Iden, który po raz pierwszy wyląduje w Europie. No, budzi naszą wielką ciekawość. She Passed the Way, Skinny Puppy, także skład naprawdę rewelacyjny. A propos koncertów, państwo zastanawiają się, jak wypełnić pustkę pomiędzy poszczególnymi lotami statku TSK. I na przykład pan Tomasz pisze pod adresem pełnia@polskieradio.pl, że nie może się doczekać koncertu Dajne Lakajen, który już 17 marca w warszawskiej Progresji. Będzie to akustyczny koncert z okazji 30-lecia tej formacji. I jeszcze dwie propozycje dla miłośników księżycowych brzmień, tym razem z Krakowa. Tego samego dnia, otóż 8 kwietnia, będą dwie możliwości. Bardzo dynamiczna możliwość wysłuchania kilku zespołów w trakcie edycji drugiej edycji festiwalu Front Fabric Festival. Festiwal ten rozpocznie się 7 i będzie trwał również 8. Tam wystąpi kilkanaście zespołów, m.in. Surf Illusion, La Sante, Hologram, Disharmony, Alice, No Sleep by the Machine. I przede wszystkim gwiazdą, która ma przyciągnąć słuchaczy, będzie Leather Strip. Natomiast drugi koncert, który zapowiada się niezwykle ciekawie, to koncert w Centrum Sztuki Współczesnej Solwaj, gdzie swoje 10-lecie istnienia będzie obchodził niezwykły wokalista. Jeszcze nigdy nie byłem na koncercie tego zespołu. Wprawdzie to jest projekt przede wszystkim Marka Juzy, ale w tej chwili to już towarzyszy mu 6 muzyków i te 6 osób dodatkowo pojawi się na scenie, aby uczcić 10-lecie istnienia grupy Metus. Do tego jeszcze Dagmara Ćwik, która będzie wykonywała partie wokalne. No spora część pewnie nowej płyty, ostatnich w zasadzie dwupłytowego wydawnictwa się pojawi, ale i chyba też nagrania z 10-letniej kariery tego artysty. No zapowiada się rzecz ciekawa, bo dotychczas Metus raczej nie za często pojawiał się na scenie. Powracamy do muzyki Drop Majesty, Forget Tomorrow.